یک شاخ گل، برنامه شماره 353. این برنامه با همکاری عبدالوهاب شهیدی، شهناز و بهاری تنظیم گردیده. نوشته رهی معیری، اشعار از بابا طاهر عریان، گوینده فیروزه امیر معز. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهاری بود و بگذشت. صفا و با تراوت الوندکو، روشندلی جهان دیده و شوریده، ناله های دردناک خود را با زمزمه جویباران و آهنگ نسیم در هم آمیخته بود و با مرغان بهاری هم نوایی می کرد. شکفه ای آتشین و نغمه ای جانسوز داشت. شعر او نجوایی بود که دردمند خست جانی با دل خود می کرد و قطره اشک بود که شمع فروزانی بر دامن خود فرو می ریخت. کلامش ساده و طبیعی و از هر گونه صنعتگری و نقشبندی عاری بود. بدین جهت عارف و عامی و شهری و روستایی ترانه های او را از برداشتند و با خود زمزمه می کردند. نسیمی که از بن آن کاکل آید، مرا خوشتر ز بوی سنبل آید. چو شب گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آید. او از رنگ تعلق آزاد و از جامعه تکلف عریان بود و بدین مناسبت عریان تخلص می کرد. روح تابناکش مانند آینه صبحگاه قباری نپذیرفته و جان پاکش همچون نام او طاهر بود. ترانه های او همچون گل های وحشی و لاله های کوهستانی ساده و دلاویز است و مانند جویبار مترنمی نرم و شفاف. رقت و لطافتی که در این نغمه ها نهفته است در جان صاحب دلان اثری مستی آفرین دارد و تایر اندیشه را به صحراهای خیال انگیز می کشاند. بعضی از تذکره نویسان او را معاصر عین القضات همدانی، یعنی در حدود سال 525، و برخی وی را هم عهد خواجه نصیر 672 هجری شمردند. دلی دارم خریدار محبت، دلی دارم خریدار محبت، کزو گرم است بازار محبت. لباسی بافتم بر قامت دل، لباسی بافتم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبت. Thank you. Thank you. Thank you. ذکر خاطر جز غم روی کشت خاطران جایز غم نبوید زباقم جایز گله ماتم نبوید ز صحرای دل بی حاصل گیاه دلی دارم چمار غیب ها شکست جان چو کشتی بر لبه دریا نشسته که تار بنواز های که تاه تار بن صدا که میده صدا که میده تار گسستی جانم صدا که میده صدا که میده تار گسسته ز کشت خاطرم جز غم نروید ز کشت خاطرم جز غم نروید ز باغم جز گل ماتم نروید ز صحرای دل بی حاصل من ز صحرای دل بی حاصل من گیاه ناامیدی هم نروید شماره 353.